السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerimiz, çok büyük bir gecenin arafesindeyiz. Çünkü yarınki mübarek gece Mevlid-i Şerif gecesidir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek doğumunun bütün alemlere nur saçtığı kıymetli gece yanaşmıştır. Gölgesi üzerimize çökmüştür. Bütün bunlar tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbettendir. O da Allah-u Teala'ya muhabbettendir. Bütün bu vazifeler, bu kutlamalar, ihtifaller, içtimalar, toplantılar, sürurlar, sevinçler, tebrikler, davetler, ziyafetler, hepsi Allah ve Resulü'nün aşkına yapılmaktadır. Bu itibarla yarınki mübarek gece iman tazeleyeceğimiz, İmanımızın nurunu artırmamıza vesile olacak bir gecedir. Yarınki gece inşallah camilerde, mescitlerde vesaire toplantı yerlerinde, dernek gibi, vakıf gibi yerlerde Müslümanlar toplanırlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlid vaktine doğduğu geceye itina gösterirler, ihtimam gösterirler ki bu büyük ibadetlerden sayılmıştır. En büyük ibadetlerden sayılmıştır. Yemek yedirmek suretiyle, Kur'an okumak suretiyle ve kasideler okumak suretiyle, bu kasideler de mesela kaside-i bürde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en nimet eden kasidedir. Ondan sonra Dürr-ü Meknun, İmam-ı Azam Efendimiz'in muvacihe-i şerifede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben yazmış olduğu, inşaat buyurmuş olduğu, Allah-u Teala'nın kendisine ilham buyurmuş olduğu çok mübarek bir kasidedir. Dürr-ü Meknun. Biz onu tercüme ettik. Sonra şerh ettik. Şerhinde de çok ilimler bahsettik, beyan ettik. Yarınki gecede mutlaka okunmasında çok faydeler vardır. Dürr-ü Meknun diye sorulduğunda efendim bulunacaktır, piyasada mevcuttur. Ravza-i Mutahhere'de görevli olan melekler, 70 bin melek her sabah akşam inerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirler. Ve bunlar sabahkiler akşam göklere uruç eder. Akşam yeni tekrar 70 bin melek nüzul eder. Bu melaike-i kiram hazaratı bu kasideyi tilavet ederler. Bunu okurlar. Bunda çok hasseler vardır, çok faydeler vardır. Yarınki gece neler yapacağını soranlar için en mühim vazifelerden biri Dürr-ü Meknun kasidesini okumaktır. Ya seyyide s-sadati ci'tuke qasida arcu ridake ve ehtemi bihimake diye başlayan bu mübarek kaside-i şerife tercüme ettik. Manalarını verdik, şerh ettik. Fakat kaside olarak sıralı okunacak şekilde de yine tab edilmiştir. O tek kaside olarak çıkan kitapta okunuşu birlikte vardır. Şerh olanda da manaları vardır. Manalarında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok büyük medhiyeler vardır. Övgüler vardır. Ancak tabii çok da izah vardır. Mucizeler bahsi vardır. Ondan sonra faziletleri bahsi vardır. Diğer peygamberlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Mevla'dan niyazları vardır. Çok ilimler bu risalede mevcuttur. 40 gün sürekli okunduğunda çok büyük faziletleri vardır. 7 gün 7 kere okunduğunda hayırlı muratların husulü için çok kuvvetli sözler vardır. Bütün belalardan, musibetlerden, afetlerden emniyet ve güvenceler vardır. Bu itibarla yarınki mübarek gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğuna sevinç göstergesi olarak ziyafetler vermek, yemek yedirmek, hediyeler yapmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine hediye etmek ve Kaside-i Bürde gibi, Dürr-ü Meknun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metheden kasideler okumak, bunlar azamül kurubattandır. Yani Allah-u Teala'ya yaklaştıracak amellerin en büyüklerindendir. Allah-u Teala buyuruyor, estaizu billah, huvellezî arsele rasûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kulli. O Resulü Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayet ile ve hak din ile gönderen Allah'tır. Size onu gönderdi ki onu bütün dinlere, onun dinini bütün dinlere galip edecek, dünyaya hakim edecek ve sizi onunla cennete girme şerefine nail edecektir. Ve kefâ billâhi şehîdâ. Kimse şahitlik yapmasa da bunun böyle olduğuna şahit olarak Allah yeter. Bu itibarla bizler onun ne büyük nimet olduğunu, bizler için şeref olduğunu bilmekteyiz. Ama bunu devamlı tazelemekle mükellefiz. Bu iman tazelenmek ister. Bu muhabbet, bu sevgi devamlı izhar ister. Belirtmek ister. Onun için hadis-i şerifte buyuruluyor. Men azzame mevlidi kuntu şefi'an lehu yevmel kıyame. Benim doğumuma, dünyaya gelişime, peygamber olarak gönderilişime tazim ve edenler ve değer verenlere ben kıyamet gününde şefaatçi olacağım. Olmaz mı? Bu bir iman alametidir. İmanı olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanı olmayanın muhabbeti olmaz. Muhabbeti olmayanın tazimi olmaz. Saygı sevgiden gelir. Yine hadis-i şerifte men feriha bina ferihna bihi. Kim bizim doğumumuza ve alemlere gönderilişimize sevinirse biz de onunla ferahlanırız ve seviniriz buyurmuştur. Men enfeka dirhamen fi mevlidi fekennema enfeka cebelen minezzehebil ehmeri fi sebilillah. Benim mevlidim hatırına, doğumum anısına bir kuruş harcayan Allah yolunda kırmızı altından bir dağ infak etmiş gibidir. Ebu Bekir Sıddık'ın beyanında ben enfeka dirhamen ala kıraati mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem mekâne rafîkî fil cennet. Hazreti Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok severdi. En çok severdi diyebiliriz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de en çok iyiliği olan odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi beyanı budur. Canım ve malım hususunda benim üzerimde Ebu Bekir kadar iyiliği olan yoktur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidinin okunması ve kıraati uğrunda bir kuruş harcayan cennette benim komşum olacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, men azzame mevliden nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekad dehiyel İslam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna değer veren İslam'ı canlandırmış olur. Çünkü Resulullah'ın doğumuyla İslam gelmiştir. O gelmese bizim dinden, imandan, İslam'dan haberimiz olmayacaktı. Onun için onun doğması bizim Müslüman olmamızla eşdeğerdir. Osman radıyallahu anh buyuruyor, men enfeke dirhemen ala kıraati mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekennemâ şehide gazvete Bedrin ve Hüneyn. Resulullah'ın mevlidinin okunması uğrunda bir kuruş harcayan Bedir ve Hüneyn kazalarına katılmış gibidir. Şimdi tabi burada ulema birçok mevlidler yazmıştır. Bunların içerisinde birçok meşhur olanlar da vardır. Osmanlıca mevlid de yazılmıştır biliyorsunuz. Türkiye'de bizlerin okuduğu Türkçe dille mevlid doğdu ol saatte ol sultanı din, nura gark olduğu semavatu zemin. Bu şekilde efendim mevlid bahri vardır işte efendim sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili özel bir bölüm de vardır. Bunlar da mevlide dahildir. Arapça mevlidler çok vardır. Ondan sonra birçok alimler bu hususta eserler telif etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu beyan ederken özel bir yol takip etmişlerdir. Ruhlar aleminde Allah-u Teala'nın ilk yarattığı nur olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başlangıcı küntü nebiyyen ve ademu beynel mâi vettîn, ben peygamber iken Adem su ile çamur arasındaydı buyuruyor. Allah-u Teala Adem aleyhisselam'ı yaratmadan 14 bin sene evvel, hadis-i şerifte böyle varittir, 14 bin sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yaratmıştır. Evvelu mâ halakallâhu nûri. Allah'ın ilk yarattığı varlık benim nurumdur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamber iken Adem su ile çamur arasındaydı buyurduğu da Tirmizi hadis-i şerifinde zikredilmektedir. Bu itibarla yaratılan ilk nurdur, yaratılan ilk ruhtur. Huliktu min nurillahi vel mu'minune min nuri. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Ama Allah'ın nurundan bir parça manasında değildir. Hulül ve ittihat söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın kudretiyle, kün ol emriyle, kûni habibi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sevgilim Muhammed ol sallallahu aleyhi ve sellem diye tecellisiyle ve hitabıyla meydana gelmiştir. Vasıtasız yaratılmıştır. Yani başka bir maddeden yaratılmamıştır. Allah-u Teala'nın yoktan yarattığı, kün emriyle yarattığı. Mesela Adem aleyhissalatu vesselam'da efendim ve şair peygamberlerde ve şair insanlarda diğer mahlukatın yaratılışında bazı maddeler vardır. Başlangıçları vardır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru ilk yaratıktır ve o nur ol emriyle var olmuştur. Bu itibarla ondan bahsetmek, onun mevlidi demek ta nurlar aleminden, ruhlar aleminden itibaren Hakkati Muhammediye'nin sallallahu aleyhi ve sellem ibrazı, varlık alemine çıkarılışı uzun tafsilat ister. Yarın gece inşallah, yarınki mübarek kandil gecesinde bizler kendimiz Ahmet Yesevi Derneği'nde inşallah Mevlid gecesini kutlamaya katılacağız. Tabi Sakalı Şerif Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem parçası teşrif edecek. Sakalı Şerif ziyareti yapılacak. Ravza-i Mutahara'nın örtüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinin duvarın üstünde bulunan örtü, o örtü ziyaret edilecek. Kabe-i Muazzama'nın örtüsü ziyaret edilecek. Ondan sonra mevlid tilavet edilecek. Arapça mevlid, Berzenci mevlidi okuyacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi okunduğu yere ruhaniyeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetinin teşrif ettiği görülmüştür. Ve keşif ehli bütün zatlar bunu tespit etmiştir ve bu hususta ittifak vardır. İnşallah onlar okunacak. Ancak gelemeyenler için tabi Lale Gül FM'den hanım kardeşlerimiz gelemiyorlar. Hanım kardeşlerimiz Lale Gül FM'den takip edebilirler. Diğer manisi olan, engeli olan, gelemeyen kardeşlerimiz de efendim saat herhalde 8-9'lardan sonra takip ettiklerinde Mevlid Kandili özel sohbet olacaktır inşallahü rahman. O sohbette de uzun uzadıya bu konular anlatılacaktır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin bidayeti, başlangıcı ve bize gönderilinceye kadar, alemlere şeref bahşedinceye kadar yaşananlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum, efendim annesinin hamile kaldığı süreç, doğmadan evvelki aylarda vuku bulanlar, ondan sonra irhasat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan evvel onun doğacağına alamet olarak gelişen harikulade olaylar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gecesi yaşananlar, annesinin gördükleri ve ebesinin gördükleri, etrafında bulunanların gördükleri, dedesinin gördükleri, tüm bunlar uzun uzadıya anlatılacaktır. Bu da bir mevlid sohbeti olacaktır. İşte bu mevlidin kıraati, okunması, tertibi, cemaatin toplanması, insanların bir araya gelmesi hususunda masraf yapanlar, harcama yapanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna sevindiğini göstermek üzere ve bu kıssanın, bu dersin okunmasında yardımcı ve destek olanlar, Bedir ve Huneyn gazasına katılmış gibidir. Hazreti Osman Efendimizin beyanı bu yöndedir. Hazreti Ali Efendimizin beyanına göre, yani azzame mevliden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne sebeben li kıraatihi la yahrucu mined dünya illa bil iman ve edhulul cennete bi gayri hisab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidinin okunmasına sebep olan kişi dünyadan mutlaka imanla çıkacaktır ve cennete hesapsız girecektir. Çünkü bunlar hep sevgiden kaynaklanıyor. Seri-i Sekat-ı Kudüs-i Ruh Hazretleri buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidinin okunduğu bir yere gitmeye niyet eden ve o yola çıkan kişi, işte yarın gece inşallah Fatih-i Ahmet Yesevi Derneği'nde bulunacağız, buluşacağız ve mevlid tilavet edeceğiz. Arapça bütün siyeri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşunu ve sonrasını anlatan bir mevlid tilavet edilecek. Böyle bir yere gitmeye niyet eden kişi cennet bahçelerinden bir bahçeye doğru yola çıkmış olur. Ve öyle bir mekanda ihtima eden, topluluğa dahil olan kişi cennet bahçelerinden birine dahil olmuş olur. Çünkü bu kişinin tek gayesi nedir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ve muhabbetidir. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men ahabbeni kâne me'i fil cenne. Beni seven cennette benimle beraberdir. İşte onun sevgisi neyle açıklanacaktır, izhar edilecektir? Tabi çok şey yolu vardır. Sünnetleri ihya, onun yolunu yaşatmak, onun sünnetini canlandırmak kesinlikle onun sevgisine delalet eder. Men ahya sünneti ba'de memati fekennema ahyani. Buyuruyor ki benim ölümümden sonra sünnetimi yaşatan beni yaşatmış olur. Sanki beni diriltmiş gibidir. Şimdi beni evine, ocağına getirmiş gibidir. Femen ehyani fekad habbeni. Beni seven, beni yaşatan, beni sevdiğini ispat etmiştir. Femen habbeni kâne me'i fil cenne. Beni seven de cennette benimle beraberdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor, İsterdim ki Uhud Dağı kadar altınım olsa da hepsini Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu mevlid kıssasının kıraati okunması, hatırlanması ve yad edilmesi uğrunda harcasaydım. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs-i Ruhu Hazretleri ki Seyyid-i Taife Allah dostlarının efendisidir. Tacül Arifin Allah'ı bilenlerin tacıdır. Buyuruyorlar ki her kim mevlide iştirak eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinden bahsedilen meclise katılır. Onun kadri kıymetini, şanını yüce tutar. Tazimde bulunursa imanın kemaline erme yolunda büyük bir fevze, necata nail olmuştur. Maruful Kerhi Kudüs-i Ruh Hazretleri evliyanın reislerindendir, büyüklerindendir. Evet, Allah ile işi olan beni araya koysun buyuracak kadar Allah katında hatırlı ve kıymetlidir. Kabri şerifini ziyaret Bağdat'tadır. Allah nasip etsin. Evet. Allah Teala işgalden halas etsin. Amerikan kafirlerin işgalinden, Irak'ı efendim İslam topraklarını kurtarsın ve bizlere ziyaretini müyesser etsin. Kabri tiryak-ı mücerreptir. Duaların kabulü için denenmiş bir ilaç gibi. Buyuruyorlar ki her kim mevlüt okunacak diye yemek hazırlar, Müslüman kardeşlerini bir araya getirir, kandil yakar, yeni elbise giyinir, ama buhur yakar, kendisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidine tazimen koku sürerse, Allah-u Teala o kişiyi kıyamet günü peygamberlerle birlikte, ilk fırkayla birlikte haşreder ve âlâ-i illiyinde, yani en yüksek makamda, cennetin en yüksek yerinde makamını hazırlar. Bu itibarla tabii ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini kutlayacağız. Bu bizim için en büyük ibadet sayılacaktır. Bunu yapanlar sevaba nail olacaklardır. İnnemel a'mal bin niyyat, ameller niyetlere göre değer kazanır. Bizim de niyetimiz budur. İmam Fahruddin Razi Hazretleri buyuruyorlar. Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini bir tuz veya buğday veya başka bir yenecek şey üzerine okursa mutlaka onda bereket zuhur eder ve o yiyeceğin ulaştığı her şeye de bereket gelir. Çünkü o yenen şey, üzerine mevlüt okunup da yenen şey insanın içine girdiğinde rahat etmez, istikrar etmez, karar kılmaz ve yerinde duramaz. Allah o kendisini yiyeni affetmedikçe hareketsiz kalmaz. Ne zaman Mevla'dan mağfiret talep eder ve mağfiret tahakkuk eder, işte o zaman rahat eder. Bu itibarla bizler de inşallah yarın pilavlar yapılıyor. İnşallah etli pilavlar dağıtılacak. İnşallah gelen kişiler bu rahmetten, bu bereketten istifade edecekler. Üzerlerine mevlüt okunmuş. Elhamdülillah pirinçler. Bütün bu bereketler gelenlere, katılanlara, iştirak edenlere ulaşacak inşallahü rahman. Her kim Resulullah'ın mevlidini sallallahu aleyhi ve sellem bir suyun üzerine okursa o sudan içenin içine bin nur ve bin rahmet girer kalbine ve ondan bin türlü efendim zarar, ziyan, illet çıkar ve kalplerin öleceği gün, iman nurunun tehlikeye gireceği gün o kişinin kalbi ölmez. İmam Celaleddin Es-Suyuti Kuddise Sirru Hazretleri buyuruyorlar. Hangi evde, hangi mescitte veya hangi mahallede, illa camide okunmak şartı yoktur. Evlerde de okunmasında çok büyük bereket vardır. O mahalle hakkında da büyük berekettir. Hatta okunduğu efendim köy, kasaba, il, ilçe, il, hepsi bu bereketten müstefid olur. Hangi evde, mescitte, mahallede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi okunursa mutlaka o evi, o mescidi, o mahalleyi melekler kuşatır. O mekanın ehline melekler salat ederler. Feyiz yağdırırlar, rahmet yağdırırlar, dua ederler. Allah-u Teala o mevlide katılanları rahmet ve rıza ile kuşatır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti o mekanlarda hazır olur. Bu hususta ulemanın ittifakı vardır. Özellikle mevlid okunurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum anında gerçekleşen hadiseler bahsedilirken ayağa kalkılır. Bu kıyam esnasında dualar edilir, salavat-ı şerifeler getirilir ve o anda da Habib sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifi o makama teşrif ederler. Ulema ruhaniyetinin hazır olduğunu kesinlikle müşahede ettiklerinden ehli keşfin keşfine de dayanarak vacip görmüşlerdir. Yani gerekli kılmışlardır. Birçok bu hususta fetvalar beyan etmişlerdir. Şeyh Muhammed Hanbelilerin müftüsü, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazimen mevlid okunurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu an anlatıldığında onu karşılamak ve ona hürmet etmek üzere ayağa kalkılmasının gerekli olduğunu beyan etmişlerdir. Efendim, ehli salihtan, takva ve keşif ehlinden güvenilir insanların beyanına göre Şeyh Allame Yusuf-ül Ebdel ve sair ulema bu hususta beyanlar da bulunuyorlar ki Mevlid-i Şerif okunurken defaat ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşriflerini, ruhaniyetlerinin hazır olduğunu müşahede ettik. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Evliyaullah'tan kutup makamında olanlar vardır. Gavs en büyükleridir, bir tanedir. Kutuplar çok olabilir. Kutup makamında olanlarda bile Allah onların ruhaniyetine büyük bir tasarruf vermiştir. Onun için buyuruyorlar ki innel kutbe yemle'ul kevne bi vücudi. Kutup makamında olan bir veli bile varlığıyla bütün kainatı doldurur. Onların ruhaniyetine de o tasarruf verilmiştir. Lev du'iyel kutbu min cuhrin le'ecabe. Bir efendim kertengele yuvasından en daracık, en ufak yerden kutbun ruhaniyetinden himmet istense ve kutba çağrılsa öyle büyük veliler vardır. Allah onlara o tasarrufu vermiştir. Allah'ın bu tasarrufu verdiğine dair de ayetler, hadisler vardır. Benim Rabıta isimli eserimde de bu hususta çok deliller vardır. Delil arayana efendim ikna edecek kadar delilimiz mevcuttur. Ama efendim ikna olmak istemeyen veya bunlara imanı, itikadı olmayanlara zaten delil kar etmez. Onlar zevksiz insanlardır. Manevi hisselerden mahrum insanlardır. Bir kutba bir ufacık delikten çağrılsa icabet eder. Yani kutbun ruhaniyeti o kadar her tarafı kaplamış. Peki ya kutupların peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, bütün gavslerin, bütün velilerin, bütün salihlerin, bütün alimlerin, hatta bütün peygamberlerin peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun ruhaniyeti ne kadar güçlüdür? Onun ruhaniyeti ne kadar şahittir? Geçen haftaki derste de konuştuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şahit olarak gönderildi. Allah Teala öyle beyan etti. Ya eyyühen nebiyyü inne arsalnake şahide. Biz seni şahit olarak gönderdik buyuruyor. Şahit görgü tanığına derler. Bizim mevlüt okuduğumuzu, onunla sevindiğimizi, ona tazım ettiğimizi, ona salavat getirdiğimizi görmese bu nasıl şahit olacak? Yarın ahirette bize nasıl şahitlik edecek? Onun için ruhaniyeti hayattadır. Kendisi öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. El enbiya ahyaun. Peygamberler diridirler. Fî kubûri musallûn. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu sabittir ve sahih hadis-i şeriflerde zikredilmiştir. Mâ min müslimin yüsellimu aleyye illâ raddallâhu aleyye ruhi hattâ ruddehu. Bak bu Ebu Davud. Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud hadisidir. Hangi Müslüman bana selam verse Allah ruhumu ve bedenime iade eder, ben de ona selamını iade ederim. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verilmedik an var mıdır? Ya insanlar, ya cinler, ya melekler, hiç dururlar mı melekler? Hep 70 bin melek devamlı selam veriyor, salat ediyor. Her sabah akşam iniyor çıkıyor. Ondan sonra Müslümanlarda ne aşıklar vardır? Herkes bizim gibi gevşek midir? Sabahlara kadar yatakta mıdır, batakta mıdır? Ne aşıklar vardır, salavatsız durmuyorlar. Binlerce, on binlerce salavat getirenler vardır. Günde, günde. Allah'ın öyle dostları var dünyanın her tarafında. Bu kadar selam veren var. Hangi Müslüman selam verse Allah ruhumu bana iade eder buyuruyor. Demek ki ruhaniyeti hazırdır. Selamlara cevap veriyor. Amellerimiz ona arz ediliyor. Hayati hayrul lekum ve mati hayrul lekum. Benim yaşamam da sizin için hayırlıdır. Ölümüm de sizin için hayırlıdır. Buyurunca sahabe-i kiram ya Resulallah hayatında çok hayır gördük. Ya ölümünde ne hayır vardır? Dediler. Cevabında buyurdu. Tu'raddu aleyya malukum fis sabahi vel mesa. Her sabah akşam amelleriniz bana gösterilecektir. Feyn ve ceddüye hayran hamidullah. İyi haber aldığım zaman Allah'a hamd ederim. Şimdi onun doğumunu kutlayanlar, onun mevlidiyle ferahlananlar, onun getirdiği İslam ile sevinenler, Kur'an ile amel edenler, zikredenler, ona salavat getirenler sallallahu aleyhi ve sellem arz edildiğinde yarınki mübarek gecede ne kadar sevinecektir? Onun sevinci boşuna mıdır? O sevdiğini sevindirir. Bak beni seven cennette benimle beraberdir diye müjdeliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla yarınki gecenin çok büyük önemi var. O kabrinde yatıyor zannetmeyin. Ruhaniyeti dolaşıyor, geziyor. Her meclise hazır oluyor. Evet, kendisinden bahsedildiği meclislerde hazır bulunuyor. Özellikle Mevlid okunan meclislerde, mevlid dersi yapılan, mevlid sohbeti yapılan meclislerde hazır bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş gibidir. Evet. Bir anda birçok kişi onu bir yerde, her ayrı yerde görebilir. Şimdi güneş göğün ortasında, herkes dünyanın neresinden güneşi görebiliyor. Kimse kimseye mani olmadan. Onun için aynı anda birçok yerde mevlid okunsa, her birine hazır olur mu? Olur. Çünkü ruhaniyetin işleri cismaniyete kıyas edilmez. Ruhaniyette mekan yoktur, perde yoktur, kapı yoktur, duvar yoktur. Esas insan ruhtur. Beden iskelettir, kalıptır. Bu itibarla bunda inkar edilecek, istigrab edilecek, yani garipsenecek, şaşılacak bir şey yoktur. Rahmetellil alemin sallallahu teala aleyhi ve sellem min teşriflerinde bütün melekler mevlid gecesi indiler, annesinin yanında hazır oldular. Cebrail aleyhisselam ve sair melek-i ikram hazaratı geldiler, huriler geldiler, bütün cennetin efendim köşklerinin kulelerine çıktılar, saf saf dizildiler efendim, utlarla buhurdanlıklarla alemleri tebhir ettiler. Dolayısıyla bizler de buna katılıyoruz, bizler de bu tazime iştirak ediyoruz ve bu sünneti devam ettiriyoruz. Buna karşı olanlardan ve bunları bid'at sayanlardan Allah'a sığınıyoruz. Onlar neden bahsediyorlar? Muhammed Mustafa'yı sevmenin sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla sevinmenin bid'at olduğunu söyleyecek bir cahil, bir gafil bizi bu yoldan çevirebilir mi? Bizim gün be gün bu hususta aşkımız ve şevkimiz artıyor, imanımız artıyor ve bu hususta birçok eserler elimize geçiyor ve çok rivayetler efendim tarafımızdan müşahede ediliyor. Sizlere de bir miktar aktarma fırsatı buluyoruz. Böylece hep birlikte seviniyoruz, ahirette de sevindirileceğiz inşallah. Bu gece bile bak neler konuşuyoruz. Sizler dünyanın neresinde bunu dinliyorsunuz. Şu saatte Resulullah'ın aşkına, muhabbetine, sevgisine sallallahu aleyhi ve sellem vakit tahsis ediyorsunuz. Bir vakit ayırıyorsunuz. Bunlar boş şeyler midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna şahit değil midir? Öbürü ne film seyrediyor, sen burada ne dinliyorsun? Bunlar görülmüyor mu zannediyorsun? Ve kul ya'melu fesiyarallahu amelekum ve resulü. Habibim, kullarıma söyle ki tarafımdan ilan eyle ki amel edin, çalışın, gayret edin, çabalayın. Ahiretinizi kazanmaya bakın. Allah da yaptıklarınızı görüyor, peygamberi de görüyor. Bak bu ayettir. Resulü görmektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ona göstermektedir, haber vermektedir. Sabah akşam amellerimizi arz etmektedir. Mevla bütün kullarının yaptıklarını Habibine sallallahu aleyhi ve sellem bir anda gösterebilir, onu haberdar edebilir. Bunlar manevi işlerdir. Akılla, efendim, mantıkla çözülecek işler değildir. Vakitle, saatle hesap edilecek işler değildir. Herkesin amelleri nasıl arz edilecek? İyi amelleri, kötü amelleri. İyi amel haber alırsam sizden Allah'a hamd ederim. Ve in vecedtu hasuven istagfartu lekum. Evet, mümin kullar hakkında buyuruyor. Müslümanlar hakkında. Kötü amellerinizi bulursam, bana haber gelirse ki falan ümmetin içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş veya başka günah etmiş, yine de sizin için lanetçi olmam, bedduacı olmam. Ma bu'istu la'anen. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Sizin için istiğfar ederim. Ya Rabbi affet bu ümmetimi diye dua ederim. O böyle bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için yarınki akşam da tabii çok şeyler anlatılacaktır mevlidle ilgili. Efendim, derneğe gelemeyenler mutlaka radyoların başında, dünyanın her tarafına mesajlar çeksinler şimdiden. Çünkü neden? Unutulur. Yarın tekrar vakit yanaştığında millet unutur. Hep efendim telefon etsinler, mesaj çeksinler. Uydudan dinleniyor dünyanın her tarafından. Girin lalegulefem.com, işte internet sitesinden bulursunuz. Uydu adresi de var. İnternetten de dinleniliyor. Merak eden, heves eden mutlaka dinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olanları dinler. Onun doğmasının ne büyük nimet olduğunu dinler. Ve böylece bu kadar mükafatlara nail olur. Meleklerin sevincine ortak olur. Ya Allah-u Teala'nın kendilerini nura gark ettiği Melaike-i İkram Hazaratı, özellikle Cebrail ve İsrafil ve Azrail aleyhissalatu vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidinin okunmasına, doğumuyla ilgili rivayetlerin okunmasına sebep olan, vesile olan, destek olan, yardımcı olan kişilere salat ederler, dua ederler, rahmet yağdırırlar, feyiz yağdırırlar. Melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşıktırlar. Ondan bahsedilen meclislere, salavat-ı şerife, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed, getirilen, okunan meclislere aşıktırlar. Zikir meclisleri ararlar, bulurlar. Salavat okunan meclis en büyük zikir meclisidir. Evet. Yine Suyuti Hazretlerinin beyanlarında zikredildiği üzere, hangi bir Müslümanın evinde Mevlid-i Şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili kıssalar ve rivayetler tilavet edilirse, mutlaka Allah-u Teala o evden, o haneden kıtlığı, vebayı, yangını, seli, yeli, afetleri, belaları, bir de tabii o ev, hane halkı içerisindeki buğuz, nefret, kin, adavet, haset, fesatları ve dışarıdan köm gözlerle onlara bakanların nazarlarını, hatta hırsızları bile Allah Teala o evden geri tutar, engeller, bütün musibetleri oradan kaldırır. Ve Mevlid-i Şerif okuyanlara Allah Teala, tabii herkes okuyamazsa dinler. Biz mesela yarın okuyacağız. Sohbetin sonunda Arapça inşallah okunacak. O anda ruhaniyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyuracak inşallah. Zat-ı Sakal-ı Şerif parçası da aramızda olacak. Ve o esnada tabii ki bulunanlar da aynı okumakla beraber olacak. Çünkü herkes okuyamaz. Biri okur, öbürleri dinler. Okuyan dinleyen ecirde müşterek olur. Bu kişi vefat ettiği zaman Allah Teala münker ve nekirin cevabını ona asan eder. Allah Teala'nın huzurunda çok yüce makamlar ihsan eder. Onun için Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğumuna, teşrifine şükretmek için ve bu şükrü izhar etmek için bu gibi etkinliklere katılmak müstehaptır. İmam-ı Suyuti Kudüs'ü ruhu ulemanın, evliyanın ileri gelenlerindendir, reislerindendir. Onun beyanı bu yöndedir. Tabii o birçok ulemadan da bu hususta nakiller yapmıştır. Kendi kafasından bunları açıklamamıştır. İmam-ı Rabbani Kudüs'ü ruhu mektubat sahibi kıymetli eserinde beyanları vardır. Buyuruyor ki, mana aleminde bugün bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine hediye etmek üzere türlü türlü yemekler pişirmek ve ziyafet vermek, insanlara yedirmek emredildi. Ve sevinç meclisi akdetmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna, alemlere teşrifine sevincimizi belirtmek üzere toplanmak ve zikretmek ve insanlara ikramda bulunmak bana emredildi diye Evliyaullah bu şekilde emirlere muhatap olduklarını beyan ediyorlar. İkinci binin yenileyicisi İmam-ı Rabbani Müceddidi El-Fidani Ahmed el-Faruk-i Serhendi Kudüs-i Ruh Hazretlerinin beyanı da bu yöndedir. Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Efendi Kudüs-i Ruh'u birçok tabii kitaplarda, eserlerde bu hususta beyanlar mevcuttur. Ruhul Beyan tefsirinde Fetih Suresinin sonunda ilk başta okuduğum Hüvellezî Ersele Rasûlehu ayet-i kerimesi, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimesi Fetih Suresinin sonunda geliyor. Bu ayetlerin tefsirinde kendileri beyan etmiştirler. Onun da beyanları şu yöndedir. Mevlid, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli mevlidinin kıraatine, okunmasına, anlatılmasına itina gösterenlerde çok büyük fazl-ı keremler ve bereketler zuhur eder. Bu denenmiştir. İnsanların muradına ermesi için, hayırlı muratlarına nail olması için, şerlerden korunması için efendim mevlid okunması bir emandır, bir güvencedir ve peşin gelen bir emniyettir. Yani inşallah vatanımızdan vesair İslam vatanlarından, İslam aleminden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğuna sevinen ve bu sevincini belirtmek üzere mevlidle sürur geceleri tertip eden, sohbetlere iştirak eden, tabii Türkiye'de çok oluyor elhamdülillah, Türk milleti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı tabii çok azim bir muhabbet, farklı muhabbet sahibidirler. Bu da Osmanlı ecdadımızdan geliyor. Osmanlı ecdadımızın bu hususta çok büyük tazimleri vardır. Mevlüt gecelerine ayrı bir özen gösterdikleri, itina gösterdikleri efendim kitaplarda, tarihlerde açıklanmaktadır, beyan edilmektedir. Saraylarda efendim ve şair bütün herkesin evlerinde ne davetler, ne ziyafetler, ne mevlüt tilavetleri oldu. Osmanlı'da bu çok meşhurdur. Bu gelenek bize de tabii ulaşmıştır elhamdülillah. Bu milletin peygamberine karşı sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi sonsuzdur. Allah Teala ziyade etsin, çoluk çocuğumuza da sirayet ettirsin inşallah. Bu sevgiyle yaşasınlar. Hep beraber bu sevgiyle yaşayalım, bu sevgiyle ölelim. Bu sevgiyle haşrolup sevgilimize kavuşalım. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine ulaşalım. İnşallahurrahman. Diğer İslam diyarında da tabii dünyanın her yerinde, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, efendim ondan sonra İslam beldelerinin tamamında, Endonezya'dan tut, Malezya'dan tut, dünyanın neresinde, uzak doğuda, yakın doğuda, neyse, her tarafta mevlüt sohbetleri yapılıyor. Yarınki geceye hazırlıklar başlamıştır. İnşallah bu da bir eman olacaktır. Rahmetellil aleminin sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlüt geceleri ve teşriflerinin vakti, saatinde yapılan tazimler ve ziyafetler, fakir fukaraya itamlar, sadakalar, hayırlar, haseneler, salavat-ı şerifeler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi sellim. Çok büyük belaların kalkmasına sebep olacak. Çok büyük rahmetlerin gelmesine vesile olacak. İslam aleminden, özellikle vatanımızdan da büyük belalar, musibetler, felaketler, yeller, seller, zelzele gibi bütün afetlerin kalkmasına, büyük bir emanın ve güvencenin gelmesine vesile olacağı denenmiştir. Bütün tefsirlerde, eserlerde bu husus beyan edilmiştir. Bunun kaynağı çoktur. Hakikaten yani birçok eserde rivayet edildiği üzere Ebu Leheb gibi hakkında Kur'an-ı Kerim'de zem ve tenkit varid olan Ebu Leheb hakkında, Ebu Leheb suresi vardır biliyorsunuz. Hakkında beddua vardır. Ama kendisi mana aleminde görülünce cehennemde görülmüş, azap içerisinde hali sorulmuş ve görene ben azap içerisindeyim ama her pazartesi gecesi azabım hafifletiliyor, parmağımı emiyorum, boğazıma kadar su akıyor, böylece susuzluğumu ve sıkıntımı gideriyorum demiştir. Bunun da sebebini açıklarken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi gecesi doğduğu zaman Rabiül Evvel ayında, tabi babası da vefat etmişti, Ebu Leheb Efendimizin amcası oluyordu. Onun çocuğunu çok bekliyorduk. Onun doğduğu haberi gelince bana bu haberi Süveybe isimli bir cariyem getirdi. Ben de onun doğumuna sevincimden cariyemi azat ettim. Ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i emzirmesi için efendim murdaha, süt anne tayin ettim. Şimdi bu yüzden bana pazartesileri bir su veriliyor diyor Ebu Leheb. Bu sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Sahih kaynakları sabit hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Şimdi tenkidi hakkında ayet bulunan böyle bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gecede sevincinden dolayı böyle bir hafifliğe efendim böyle bir suya kavuşuyorsa bütün ömrü boyu Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem iman eden, Allah'ın tevhidine iman eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna ömrü hayatı boyunca sevinen, öyle bir gece değil, bir kere değil, Ebu Leheb sonra ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gönderilince onları putlara tapmamaya, Allah'a ibadete davet edince baş düşman oldu. Ne eziyetler etti, ne eziyetler etti. Ama yine de o doğumuna sevincinden bir ufak bir suya kavuşuyor. Peki ömrü hayatı boyunca Resulullah'ın teşriflerine sevinen, onun doğduğu geceyi günü bayram ve nur ve sevinç ilan eden kişi hakkında durum nedir? Tabii ki Allah Teala'nın müminlere karşı rahmeti çok büyüktür. Kafirlere karşı zaten ahirette bir rahmeti söz konusu olmayacaktır. Onlar cehennemden çıkmayacaktır. Ama ve lakin biz şimdi düşünelim Mevlid gecesine nasıl tazim edeceğiz? Nasıl efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetine hediyeler göndereceğiz? Ve bizlere şefaat etmesini temin etmek için bu hususta gayret göstereceğiz. Biz şimdi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den şefaat koparmaya bakalım. Nice günahkarlar ona salavat getirme sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle kurtulmuşlardır. Bu hususta birçok rivayetler mevcuttur. Evliyaullah'tan birisi ne diyor? Benim diyor çok günahkar bir komşum vardı. Vefat edince mana aleminde gördüm. Baktım cennettedir. Dedim sen cennete neyle kavuştun? Dedi ki bir zikir meclisinde bulundum. Bir hoca efendi, muhaddis, hadis rivayet eden zat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis rivayet ediyordu. Sıra şu hadise geldi. Men salla aleyye salaten ve rafi'a biha savtehu ve cebet lehu'l cenneh. Kim bana salavat getirirse ve sesini de yükseltirse, evet bu kişiye cennet vacip olur. Kesinlikle girmesi nasip olur. Sonra o hadisi rivayet eden zat yüksek sesle salavat okudu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Her şey şahit olsun. Ezan gibi. Efendim, gizli zikir eftaldir. Ama bazı hadisler varid olan, hakkında delil bulunan, ezan gibi, lebbeyk demek gibi, efendim, teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı günlerinde namazlardan sonra sesle yapıyoruz ya, işte onun gibi salavat-ı şerifenin de sesli yapılmasına dair teşvik eden hadis-i şerifler vardır. Yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men salla aleyye salaten ve cehera biha şehide kullu hacerin ve mederin ve ratbin ve yabis. Her kim açık sesle, yüksek sesle bana salavat getirirse taş, kerpiç, tuğla, yaş, kuru onu duyan her şey ona şahitlik edecektir. İşte o hadis rivayet eden zat diyor sesini yükseltti. Bütün cemaat de sesini yükselttiler. Hep birlikte salavat getirdik. Meğer ben o gün affolmuşum da haberim yokmuş. Ben de çok ümitsiz vaziyetteydim. Bir de baktım ahirette işler değişti. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem aşkına, muhabbetine kurulan meclislere iştirakin bereketleri zuhur etti. İşte bak adam böyle bir mecliste bir salavat ile Allah Teala onu affetti, mağfiret etti. Rabbimiz affetmeye bahane arıyor. Azap etmeye bahane aramıyor. Onun için yeter ki biz onun sevgilisini sevelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İttiba edelim. Ona uyalım. Onun yolunda gidelim. Onun sevgisini gün be gün kalbimizde büyütelim, yerleştirelim, kökleştirelim. Çoluk çocuğumuzu bu sevgiyle terbiye edelim, tedip edelim, yetiştirelim. Eddibu evladekum ala telati hısal. Çocuklarınızı üç güzel huy üzere yetiştirin. Nerede? Nerede? Çoluk çocuk internet başlarında, bilgisayarlar başlarında. Ne peygamberden haberleri var, ne ehli beytten haberleri var, ne evliyadan, ne ulemadan. Vah bize vah! Nasıl biz çoluk çocuğumuzu bu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla yetiştiremiyoruz? Yarın Mevlid gecesi. Kimin haberi var? Hubbi nebiyikum ve hubbi ehli beyti ve kıraatil Kur'an. Peygamberinizi sevdirin. Ehli beytini sevdirin. Onun ehli beyti hakkında da bayağı bir çalışma yapmamız lazım. Bu hususta da çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan neşretmemiz lazım. Nereye yetiştireceğiz? Hasta bir adamım, aciz bir adamım, zavallı bir adamım. Kendime faydam yok ama işte bazı kitaplar, çalışmalar peşindeyim. Allah muvaffak etsin, dua edin inşallah. Bir yandan da tabii gücümüz, kuvvetimiz azdır. Ama sizlere bu hizmetleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ehl-i Beyt hakkında da niyetliyiz inşallah. Bir eser yazacağız. Onların faziletleri hakkında vardı olan hadis-i şerifleri cem edeceğiz ve kim olduklarını biraz da tarif edeceğiz. Öyle ya, şimdi insan tanımadan nasıl sevecek ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorum. Peygamberimi çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Anladım da peygamberin hakkında ne biliyorsun ya? Bak bizim bu hususta mesela Şecere yine Beviye isimli bir eserimiz vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bayağı bir malumat vardır. Kıymetli annelerimiz hakkında malumat vardır. Çocuklar hakkında malumat vardır. Yakınlar hakkında malumat vardır. Atalar hakkında malumat vardır. Bayağı bir ilim vardır yani. Kısaca ciltler dolusu kitaptan okumanız, kafanızda bir şey kalması zor. Bir şey Şecere-i Nebeviye'de acayip malumat var. E şimdi insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımıyor. sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliklerini bilmiyor. Onun eşleri, kıymetli annelerimizin adını bile bilmiyoruz. Ne ayıp şey ya. Bir Hatice validemiz, Ayşe validemiz, işte iki tane zor sayıyoruz ya. Kıymetli annelerimizin isimlerini bilmiyoruz çoğunun. Sırayla say desen sayamaz adam ya. Çocuklarımız sayamaz bunu. Ne çocuklarımız? Büyüklerimiz de sayamaz. E şimdi Mevlüt ayındayız. Ne yapıyoruz biz? Bırakalım gazeteleri, romanları ya. Bırakalım, bize Muhammed Mustafa'dan fayda var sallallahu aleyhi ve sellem. O bize şefaat edecek. Bizi özleyen oydu. Bizi biz yaratılmadan evvel düşünen oydu. Bizim için uykularını kaçıran oydu. Ya leyteni kad lekaytu ihvani. Ah ne olaydı, keşke ben kardeşlerime kavuşsaydım. Dediler evelesna ihvanek. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? İşte bizi gördün ya. Buyurdu entüm ashabi ve lakin ihvani. Men yetune ba'di yu'minune bi ve lem yaravni. Buyurdu ki benim kardeşlerim değilsiniz. Siz benim arkadaşlarımsınız. Siz benim arkadaşlarımsınız. Sohbet ediyorsunuz benimle, birliktesiniz. Benim kardeşlerim kimdir? Benden sonra gelecekler. Beni görmeden bana iman edecekler. Kimi tarif ediyor? Bizi. Yeveddu hadum levrani bi nefsi ve mali. Onlardan biri isteyecek ki keşke malını, canını, her şeyini verse de beni bir kere dünya gözüyle görse. Var mı bizde bu aşk? Hepten de yok demeyelim. Ben mesela siz dinleyicilerimin hemen hemen çoğunuzdan aşağı derecedeyim. Ben iddiacı değilim. Ben sevgide, muhabbette iddiacı değilim. Müttehilikten Allah'a sığınırım. Çünkü dava delil ister, sonra ispat edemem. Rezil olurum ahirette de, dünyada da. Sizin içinizde çok aşıklar var, çok muhibler var, çok sevenler var. Sevdiğini de ispat edenler var yani. Bunların tanıdıklarımız var, tanımadıklarımız var. Allah'a hepsi malumdur. Ama benim gibi bir aciz bile, sevgide pür taksir olan bu fakir kardeşiniz bile şimdi bana böyle bir teklif gelse, Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem dünya gözüyle bir kere göreceksin ama evine sağ dönmeyeceksin. Radyoda şimdi canlı yayındayım. Öylece bir kere görüp de öleceksin. Bana bu teklif şu anda gelse, vallahi billahi ve tellahi, üç tane yemin var, daha fazla yok. Hiç tereddüt etmeden, bir an bile beklemeden hemen onu bir kere görüp ölmeyi tercih ederim. E işte hadis-i şerifteki tarif edilen bir vasıf tutuyor. Onların biri canını, malını, her şeyini verse de beni bir kere görse diye temenni edecektir. Çünkü onu bir kere gören zaten sahabe arasına giriyor. Ve küllen vaadallahu lüsna, zaten Allah onun ashabına cenneti söz veriyor. Yani ahireti garantiledikten sonra da dünyada bir daha tehlikeye girmeye bir lüzum yok. Ve ben inanıyorum ki beni dinleyen, şu anda dinleyenler olarak sizler adına da bunu dile getirebiliyorum ki hepiniz aynı fikirdesiniz. Yani bir kere görmekle ölmeyi tercih edersiniz. Bu budur. Sevgi budur. Bizim ona sevgimiz böyledir. Ama sevgimiz de tamdır diyemeyiz. Çünkü bu benim ona sevgim tamdır demek, imanım kamildir demektir. Kamil iman biraz büyük bir iddia olur. Allah kemale erdirsin. Rabbim taklitlerimizi tahkike tebdil eylesin. Suretlerimizi hakikate çevirsin. Bizler tabii ki onun sevgisini kemale erdirmeye ve böylece imanın halavetine ermeye, imanın tadına ulaşmaya gayret ediyoruz. Allah gayretlerimizi, sahip gayretlerimizi makbul eylesin, meşkur eylesin. Rabbim karşılıksız bırakmasın. Onun için yarınki